Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 stycznia, już 8. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. A w tym serwisie o kolejnym trudnym dniu dla kierowców i pieszych, planach nowego amerykańskiego prezydenta i przeglądzie resortów. Wczoraj u szefowej rządu byli minister sprawiedliwości oraz koordynator służb specjalnych. To może być kolejny trudny dzień dla kierowców i dla pieszych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że gołoleć utrzyma się do wieczora, a do tego w północnej części kraju pojawi się gęsta mgła. Natalia Żyto. Śliskie chodniki i jezdnie oznaczają, że pogotowie częściej jeździ do upadków, a policja do kolizji drogowych. Tak było wczoraj, dzisiaj może być podobnie. Grażyna Dąbrowska z IMGW mówi, że pogoda się nie zmieni. Marnąca mrzawka lub słaby deszcz powodujący gołoleć, niewielkie opady śniegu na południowym wschodzie, w północnej części kraju mgły, ograniczające widzialność do około 100 metrów. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji apeluje o ostrożną jazdę i mówi, że do stłuczek dochodzi najczęściej z prostych do wyeliminowania przyczyn. Niestety nie dostosowują prędkości do tych panujących warunków, co skutkuje później najechaniem na poprzedzający nas pojazd, czy też łamią pozostałe przepisy, wymuszając pierwszeństwo. Chociaż zarządcy terenu mają obowiązek zadbać o bezpieczeństwo pieszych i posypać chodniki piaskiem lub solą, nie zawsze się to udaje. Masakra. Żywy lód jest normalnie. Klanka. Naprawdę straszna. Marznące opady mają ustać jutro. Natalia Żyto, Polskie Radio. Ameryka przede wszystkim, a więc troska o własny kraj, rewitalizacja infrastruktury, rozwój gospodarczy. Takie między innymi cele stawia sobie nowy prezydent USA Donald Trump. We will build new roads. Wybudujemy nowe drogi, autostrady, mosty, lotniska, tunele i linie kolejowe dla całego naszego wspaniałego narodu. Przywrócimy ludziom pracę i odbudujemy nasz kraj amerykańskimi rękoma i amerykańską siłą roboczą. Będziemy kierować się dwiema prostymi zasadami. Kupuj to, co amerykańskie i zatrudniaj Amerykanów. To jeśli chodzi o sprawy krajowe, a jeśli chodzi o zagranicę, Trump zapowiada walkę z islamskim terroryzmem. Amerykanista profesor Zbigniew Lewicki ocenia, że inauguracyjne wystąpienie prezydenta było bardzo konkretne. To było bardzo krótkie przemówienie, ale niezwykle precyzyjnie określiło cele tej prezydentury. Trump postawił sobie poprzeczkę niezwykle wysoko, ale bardzo konkretnie. On nie mówił, będzie lepiej, będzie się starał. On wyraził to jednoznacznie, co chce zrobić. Ale Łukasz Pawłowski z tygodnika Kultura Liberalna ocenia, że przemówienie Trumpa było bardzo ogólne. Ciągle słyszymy te oczywiście buńczuczne zapowiedzi i wielkie słowa o wielkich projektach, ale nie mamy wciąż konkretów. Skąd to będzie finansowane? Jak zamierza Donald Trump tę swoją wizję realizować? Kobiety zapowiadają na dziś wielki marsz na Waszyngton, który ma być protestem przeciwko prezydenturze Trumpa. Turecki parlament przegłosował w nocy zmiany w konstytucji, które umożliwiają zmianę systemu politycznego w kraju z parlamentarnego na prezydencki. Zmiany wejdą w życie, jeśli wiosną zaakceptują je w referendum obywatele Turcji. Za panią premier kolejne spotkanie w ramach przeglądu resortów. Tym razem Beata Szydło spotkała się z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro i koordynatorem do spraw służb specjalnych Mariuszem Kamińskim. Jak przekonywała, zadania, jakie wyznaczyła obu ministrom, to służba obywatelom. Ksenia Maciczek. Po spotkaniu z premier Szydło obaj ministrowie zapewniali, że chcą, by obywatele we własnym kraju czuli się bezpiecznie. Dlatego minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro chce w tym roku przede wszystkim zreformować polskie sądy. Chce, by postępowania toczyły się szybciej i chce, by sędziowie byli rozliczani ze swojej pracy i zachowań. Poczucie bezkarności w żadnym środowisku nie jest dobre. Żadnemu środowisku nie służy, a najmniej służy środowisku sędziów i prokuratorów. Dlatego zmianie ma też ulec kodeks karny, choć proporcjonalnie do przewinień, co nie zmienia faktu, że jak podkreślał minister, zapisano w nim. Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za ten najbrutalniejsze, ciężkie przestępstwa z użyciem zwłaszcza przemocy wymierzone w ludzkie zdrowie i życie. Nad ludzkim życiem w szerszym aspekcie w Polsce czuwają też służby, dlatego jak przekazał minister koordynator Mariusz Kamiński, on także przygotował reformę. Na przyszły rok mamy przygotowany bardzo szczegółowy plan, którego jedynym celem jest wzmocnienie naszych służb specjalnych i ich modernizacja. W planach jest też stworzenie ustawy regulującej sprawy źródeł informacji o korupcji. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Dziś jedno z najmilszych świąt w kalendarzu, Dzień Babci. Dziadkowie w kontakcie z wnukami mogą przekazywać tradycyjne elementy i wartości naszej kultury związane z mówieniem, czytaniem czy bliskością, wyjaśnia psycholog Krystyna Burzyńska-Kaniewska. Oczywiście także opiekują się, być może bawią także z wnukami, ale w całym kontakcie przekazują swoją filozofię życia, swoje doświadczenie, swoją miłość do wnuków. Psycholog dodaje, że dziadkowie mają zazwyczaj więcej czasu niż rodzice, dlatego mogą go wykorzystać na bycie z dzieckiem. Mogą z dzieckiem rozmawiać, mogą przede wszystkim czytać czy śpiewać piosenki, jak dawniej się robiło, czy uczyć jakichś wyliczanek. Kulturoznawca dr Karol Jachymek zauważa, że powoli zmienia się postrzeganie roli babci i dziadka. Seniorzy są coraz bardziej aktywni. Na myśl przychodzi chociażby Mick Jagger, nieustannie aktywny, czy seniorzy z akcji Dancing międzypokoleniowy, którzy co już organizują imprezy w najmodniejszych warszawskich klubach. I choć obecnie zaczyna się zmieniać postrzeganie starości, to skłonność dziadków do rozpieszczania wnuków pozostaje. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Powtórzmy dzisiaj Dzień Babci, a jutro Dzień Dziadka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A teraz sport i Monika Słukowska. Dziś drużynowo, a jutro indywidualnie skoczkowie będą rywalizować w Zakopanem w konkursach Pucharu Świata. W jutrzejszym konkursie zobaczymy sześciu Polaków, a Dawid Kubacki dzięki dobremu skokowi w kwalifikacjach dołączył do Piotra Żyły, Macieja Kota i Kamila Stocha w składzie naszej drużyny. Kamil Stoch często rezygnuje ze skoków w kwalifikacjach, jako że udział w konkursach ma zapewniony. Wczoraj jednak chciał zaprezentować się kibicom, którzy tłumnie przybyli na skocznie. Chciałem troszkę potrenować, pobawić się trochę skokami, a też nacieszyć tym, co się tutaj dzieje. Starałem się po prostu wykonać dobrze swoją pracę. Zabrakło troszkę tempa na progu, tempa odbicia, trochę płynności, natomiast generalnie technicznie te skoki były dobre. Początek obu konkursów w Zakopanem o 16. W Melbourne kolejny dzień zmagań tenisistów w Australian Open. Z turniejem w Deblu pożegnali się dziś Jerzy Janowicz i Marcin Matkowski oraz Alicja Rosolska z Japonką Nao Hibino. Łukasz Kubot i Marcelo Melo walczą z amerykańsko-nowozelandzką parą Monroe. I tak na razie Polak i Brazylijczyk wygrali pierwszy set, w drugim przegrywają 5-6. W singlu panów trwa spotkanie Rafy Nadala z Aleksandrem Zwieriewem. W setach jest 1-1. Do kolejnej rundy w turnieju panie awansowały natomiast m.in. Serena Williams, Joanna Konta i Ekaterina Makarowa. Po zimowej przerwie wróciła Bundesliga i choć Bayern Monachium do pierwszego meczu przystąpił jeszcze nieco zaspany, od czego jednak ma Roberta Lewandowskiego. Polak zdobył obie bramki w wygranym 2-1 spotkaniu z Freiburgiem, drugą zwycięską w doliczonym czasie gry. Wracamy do sportów zimowych. Rosjanin Anton Szipulin wygrał w Anterselwie bieg indywidualny na 20 km w biatlonowym Pucharze Świata. Drugie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej Martin Fourcade. Dopiero 24 w supergigancie Kitzbühel był natomiast lider alpejskiego Pucharu Świata, Austriak Marcel Hirscher. Wygrał jego rodak Matthias Maier. W Redzie Monte Carlo po 8 odcinkach specjalnych prowadzi Thierry Neuville. Drugie miejsce zajmuje Sebastien Ogier, a trzeci jest Ott Tanak. Dosłownie za chwilę początek rywalizacji na 9 odcinku specjalnym. W całym kraju dziś raczej pochmurno, na południu miejscami większe przejaśnienia, a w górach nawet rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki i tu proszę uważać, przypominamy, gołoleć i to nie tylko rano. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni w Zakopanem, 0 stopni w Łodzi, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie, plus 1 w Bydgoszczy, Warszawie i Białymstoku, 2 w Szczecinie, Olsztynie i Suwałkach, 3 w Koszalinie, 4 w Gdańsku. Wiatr przeważnie słaby z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 7 dni taniej technologii w sklepach Euro. LED TV 49 cali, Samsung 200 Hz za 1590. Laptop Asus Intel Core i3, karta graficzna GeForce za 1899. Smartfon Motorola Moto X Style z bambusową obudową 32 giga za 999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem serek twarogowy Almette różne rodzaje ma kosztować 2,99 za sztukę, a filet z uda kurczaka 9,99 za kilogram. Oferta ważna do 23 stycznia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie.

co najmniej rockowego. No a o tym będą się mogli Państwo przekonać już za chwilę. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak zwykle w biegu. W biegu już od rana jesteś. Patrycja Piekutowska, skrzypaczka i pedagog. Tak cię teraz przedstawię, bo już trochę o tobie nagadałam. O Jezus. Ale same dobre rzeczy. Dobrze, że nic nie wiem. Podróżujesz z koncertami po całym świecie. Nie wiem, czy jest jakieś miejsce tak naprawdę, gdzie ciebie i twoich skrzypiec nie było. O jest, jest. Australia na przykład. Aha. Tak, jest. Jeszcze no na szczęście jest dużo takich miejsc jeszcze. W związku z tym możesz mieć marzenie. Tak, tak. No właśnie, jakieś koncertowe marzenie masz jeszcze? Szczerze? Szczerze. Nie. Nie dlatego, że mi się skończyły marzenia, tylko mam zupełnie inny poziom abstrakcji i priorytetów w życiu. Mhm. I po prostu to, co jest, to jest fantastycznie. Natomiast przestałam mieć ciśnienie na to, że ja coś muszę. Bo czuję się bardzo spełnionym człowiekiem i bardzo szczęśliwym, jeżeli chodzi o moje życie zawodowe. Z własnego wyboru to życie zdecydowanie zwolniłam, jeżeli chodzi o przede wszystkim powrót do Polski po 2,5 roku, to, że chcę zdecydowanie więcej czasu poświęcić mojemu synkowi. Tak, bo dodajmy, że ty koncertowałaś tak naprawdę głównie za granicą. Tak, zdecydowanie tak. I to jest ciągłe siedzenie w samolocie, a głównie przez czas mojego pobytu w Bukareszcie, gdzie mieszkaliśmy z całą rodziną przez 2,5 roku. Ja leciałam 196 razy samolotem i powiem szczerze, że naprawdę to, że już teraz czwarty miesiąc nie latam w ogóle. To jest jakieś odkrycie w moim życiu, że można siedzieć na miejscu, tak, bez walizki. Tak, ja nie jadę co chwilę bez przerwy właściwie na lotnisko, bo mieszkając w Bukareszcie byłam cały czas profesorem w Akademii Sztuki w Szczecinie. Myślę, że byłam jedną z niewielu osób w Polsce, znaczy z Polski, bo nie mieszkałam w Polsce, które latały 2000 kilometrów do pracy, ale też się udawało, także no wszystko można, tylko nadchodzi w pewnym momencie pytanie, czy rzeczywiście warto się ze wszystkim szarpać. Ale powiedz mi, tak wygląda życie solisty koncertującego? No życie solisty koncertującego to właściwie wygląda tak, że w ogóle nie ma żadnego życia. Mhm. Na przykład jak się patrzy na mężczyzn, którzy no zdecydowanie mają mniejszy dylemat pod tytułem, że im szkoda czasu z dzieckiem, no bo zazwyczaj ci, którzy są na topie, no to po prostu mają tak życie poukładane, żeby ta żona jednak głównie była w domu. No, wielu żeby moich znajomych tak ma. Żeby, no po prostu jest to też duży komfort finansowy, no bo to są wtedy znakomite pieniądze. Natomiast tych ludzi nie ma w ogóle w domu, tak? To ja mówię głównie na przykład o naszych fantastycznych śpiewakach operowych. No to już jest w ogóle szaleństwo, no bo to są 2-3 miesięczne kontrakty czasem, ale właśnie przez to, że tak jest, a nie inaczej, zabierają też często rodziny ze sobą na fragmenty swoich kontraktów, no ale w Polsce to ich prawie nie ma. Mhm, powiedziałaś, że zamierzasz trochę wyhamować, trochę zwolnić i w związku z tym, jak to ty dołożyłaś sobie kolejne wyzwanie. Znaczy, Boże, inaczej, wypełniłam to, co wykluczyłam. Ja mogę powiedzieć, bo to już, że tak powiem, jest oficjalne. To już dziś. Znaczy, oficjalne to, co się łączy z tym, dlaczego wyhamowałam, bo będę drugi raz mamą i to jest dla mnie niebywałe wydarzenie, na które czekaliśmy i przede wszystkim czekał nasz synek. I postanowiłam być mądrą mamą nawet przed urodzeniem dziecka, czyli odwołałam wszystkie koncerty zagraniczne, nie będę latać nigdzie. A w moim życiu się dzieje tak, że jeżeli ja chcę zwolnić z własnej inicjatywy, to życie mnie natychmiast zarzuca czymś innym. I tym razem też się tak stało. Może zacznę od końca, czyli już dzisiaj... Mów, co chcesz. Czyli już dzisiaj wieczorem pierwszy raz w życiu będę w roli, w jakiej nie byłam nigdy, czyli dyrektora generalnego zupełnie nowej i niezwykłej rzeczy, która powstała niedawno, Kalisia Music Center. Miejsce, które... Znaczy ideę tego miejsca stworzyłam zupełnie od podstaw, od zera. A miałam tylko poradzić komuś, co w tym miejscu można zrobić. Ale znając twoje zaangażowanie, tak. Twoją energię. Znaczy, ja uwielbiam wymyślać, uwielbiam coś tworzyć przede wszystkim dla młodzieży. Mnie to pasjonuje. Tak jak kocham uczyć i po prostu naprawdę się zatracam w tym, czy jak prowadzę kursy, czy jak byłam pedagogiem na uczelni. W tej chwili mam przerwę, bo tak chciałam. Natomiast to jest coś fantastycznego i sprawia mi to ogromną radość. Kursy mistrzowskie to będzie główne pole działania Kalisia Music Center. Co to są kursy mistrzowskie? Kursy mistrzowskie to jest stały element funkcjonowania każdego młodego człowieka właściwie od, no powiedzmy, 4., 5. klasy podstawówki. Ale mówimy o muzyce. O muzyce, muzyce, tak. Aż po koniec studiów, a bywa, że ludzie nawet po studiach się jeszcze szkolą na kursach mistrzowskich. Polega to na tym, że człowiek, który jest uzdolniony i bardzo uzdolniony albo wybitny... Czyli myślimy o solistach tak naprawdę. Nie tylko, bo bardzo dużo kursów jest dla muzyków orkiestrowych. Bardzo dużo kursów jest dla śpiewaków, dla przeróżnych muzyków, dla pianistów, kameralistów. Tutaj właściwie nie ma granic, natomiast prawda jest taka, że na kursy jeżdżą ci, którzy po prostu chcą się pokazać wybitnym profesorom. Czyli poza tym, u kogo uczą się na co dzień, chcą też dotknąć tego mistrza, tak? Czyli i rozumiem, żeby chcieć się pokazać wybitnemu profesorowi. To trzeba grać na odpowiednim poziomie, oczywiście. A ja postawiłam... są niezbędne na pewnym poziomie. Tak, absolutnie. Mhm. I są bardzo ciekawe, dlatego że to jest krótkie. Oczywiście letnie kursy są dłuższe. No zazwyczaj młodzież jeździ na 2 tygodnie wtedy. Warto też wspomnieć o najstarszych kursach w Europie, które są w Polsce. I są to międzynarodowe kursy muzyczne imienia Zenona Brzewskiego w Łańcucie, które istnieją już 40 parę lat. Także to jest niesamowite. I rzeczywiście co roku przyjeżdża tam około 400 osób uczyć się na 2 turnusy, oczywiście nie wszyscy naraz. Co taki kurs daje? Ty na pewno byłaś na takich kursach jako ucząca się jeszcze skrzypaczka wielokrotnie. Co one dają? Otwierają głowę, otwierają oczy, inne spojrzenie. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że spojrzy na nas ktoś inny. Czyli mamy możliwość zweryfikowania swoich umiejętności przy kimś, kto jest wspaniałym pedagogiem, wspaniałym muzykiem, czy artystą, czy w ogóle solistą, tak? Bo znakomite znakomita większość, no w przypadku akurat kursów w Kalisia Music Center będą to prawie wyłącznie soliści i to tacy, że tak powiem, w absolutnym rozkwicie kariery. Wiem, że to jest twoja duma, zespół tak, tych. Tak, zespół jest nie z tej ziemi i jeszcze większa duma, że udało mi się to spiąć w niecałe 3 tygodnie, a mamy zaklepane już 18 kursów. I ja doskonale pamiętam, jak wyjechałam pierwszy raz na kursy, miałam lat 17 i poleciałam do Stanów Zjednoczonych, do Interlaken. To jest miejsce kultowe na cały świat, ponieważ te kursy powstały w latach 20. XX wieku. Tam się jedzie na 2 miesiące, więc to już nie są żarty. To są kursy głównie nastawione na grę w orkiestrze. Mój Boże, żeby chociaż część orkiestr grała tak, jak ta orkiestra złożona z ludzi od 15 do 18 roku życia. My graliśmy tam co tydzień inny program. Te kursy mnie dały właściwie podstawę do wszystkich moich późniejszych działań, bo ja się otworzyłam na świat, uwierzyłam, że jeżeli się bardzo ciężko pracuje, to coś można, ale że o tym, co można, to się dopiero człowiek dowie, jak z tej pracy będzie dzielnie korzystał i trwał w tym. Natomiast to jest zupełnie inny kaliber, tak? Ja postawiłam w centrum Kalisia na to, żeby były to kursy krótkie, ale za to w ciągu roku szkolnego. I to jest zupełnie co innego, tak? Bo są 4 dni, codziennie lekcja, i wszyscy mogą nawzajem na swoich lekcjach być. Ja jak prowadzę kursy, bo prowadzę kursy swoje od 15 lat i uwielbiam to po prostu. Pracuję wtedy jak wół, bo pracuję po 12 godzin dziennie. Natomiast wiesz, to jest tak, że radość tych dzieci, czy młodzieży, czy studentów, którzy w ogóle nie chcą wychodzić z tych zajęć i właśnie siedzą na lekcjach swoich kolegów, ponieważ ja nie cierpię zjawiska rywalizacji. Nigdy tego nie lubiłam. Ja dlatego bardzo wcześnie przestałam jeździć na konkursy, bo w ogóle nie widziałam w tym nic fascynującego. Żeby być lepszym od kogoś. Tak, to znaczy przede wszystkim to, że ciągle każdy patrzy, czy jest lepszy, czy jest gorszy. A tak naprawdę nas jako artystów, muzyków weryfikuje jedno, publiczność. Albo publiczność nas kocha, albo nie. Nie ma trzeciego wyjścia z tej sytuacji. Powiedz mi jeszcze o jednej rzeczy, ponieważ to miejsce, które stworzyłaś, ma uczyć nie tylko, nie wiem, warsztatu, tak to nazwijmy. Czy interpretacji, tak. Ale również ma w wielu innych obszarach przygotowywać młodych muzyków do tego tak naprawdę, żeby się odnaleźli w tym świecie sztuki. To prawda. Nie tylko w świecie sztuki, ale w ogóle w szerokim świecie, tak bym powiedziała. Ponieważ niestety, ale nasza edukacja odstaje od tej, która jest na świecie i to od lat, w dziedzinach po prostu jest wielkie skupienie na tym temacie granie, tak? No ja akurat uważam inaczej, czyli żeby być fantastycznym muzykiem i poruszać się w świecie koncertującym, tak? No bo można być fantastycznym muzykiem. To trzeba bardzo dużo jeszcze innych dziedzin wiedzieć. Przede wszystkim jest to savoir-vivre. Czyli na przykład, nie wiem, taki temat jak eleganckie kolacje. To się ściśle wiąże z każdymi podróżami każdego artysty, solisty. Nie tylko solisty, przecież orkiestry też są zapraszane na wspaniałe przyjęcia. No nie można nie wiedzieć, jak się zachować, ale nie ma gdzie się tego dowiedzieć. Dlatego ja postawiłam na wszystkie dziedziny. Zaczęłam akurat od tej, bo to będą nasze pierwsze kursy, zajęcia z ogromnej roli marketingu internetowego w rozwoju kariery, z umiejętności przemawiania, z umiejętności negocjowania umów, co już w ogóle nikt nie ma pojęcia o tym. I nie trzeba kończyć studiów biznesowych albo ekonomicznych. Wystarczy po prostu wiedzieć, o co walczyć, tak? Żeby nikt nas nigdy nie okłamywał. Do tego dochodzą dress code. No niestety, ale muzycy tutaj nie są, że tak powiem, jakby to powiedzieć... Nie przywiązują może nie zbyt przywiązują, dużej o, walki. Może tak, dyplomatycznie. Natomiast no niestety, ale na świecie trzeba to wiedzieć, tak? No nie można wyjść byle jak na estradę. To jest bardzo ważne. Do tego dochodzi sprawa związana z wizerunkiem artysty w ogóle. Jak ten wizerunek kształtować? No nie każdego też stać na to, żeby wynająć specjalistę. Aż w mojej branży to już to się zdarza w ogóle raz na 100 osób, tak? Że ktoś ma specjalistę od wizerunku. Specjaliści od wizerunku są automatycznie przypisani do branży rozrywkowej, bo tam są pieniądze, tam jest marketing i tam są media. U nas tych mediów jest mało. W związku z powyższym każdy musi o siebie umieć zadbać. No ale ktoś musi mu to powiedzieć. No właśnie i tak sobie myślę, że to wszystko, co chcesz zrobić, to jest taka twoja misja, żeby uzbroić tych niezwykle zdolnych, ale zupełnie tak naprawdę bez żadnej tarczy młodych ludzi w to, co potrzebne jest do... Żeby być obywatelem świata, myślę. Tak, ale też żeby przetrwać w tej, tak, w tym ale zawodzie. Żeby przetrwać, ale żeby być w tym silnym poprzez wiedzę, którą się posiada. Żeby się nie nadziewać na niespodzianki i być bezbronnym, bo po prostu się czegoś nie wie. Ja zawsze uważam i zawsze to moim studentom powtarzam, ale to się przekłada na tak naprawdę na całe życie artysty. Najważniejsze jest wiedzieć, czego się nie wie. Ponieważ jak człowiek wie, czego nie wie, to wtedy szuka. Może się dowiedzieć. Szuka, może się dowiedzieć i zaczyna, że tak powiem, zajmować się tym, żeby się doskonalić, ale no nie tylko w graniu, tak? Bo to dzisiaj nie wystarczy. Bardzo mi się podoba ta twoja misja. Będę kibicować. Adres strony internetowej? Już podaję. Mamy nową, nie będę mówić przepiękną, bo to jest subiektywne, ale już są bardzo miłe opinie, więc się cieszę. Zapraszam na stronę kalisiacenter.eu oraz na fanpage, który będzie od jutra działał na Facebooku pod taką samą nazwą, tylko już w całości, czyli Kalisia Music Center. Dlaczego nazwa jest po angielsku? Od razu wyjaśnię, bo teraz jest taki ważny temat, że trzeba walczyć o to, co polskie. Oczywiście, że tak, natomiast my będziemy za pół roku bardzo międzynarodowi, ponieważ raz w miesiącu centrum będzie zapraszało jakiegoś wybitnego pedagoga ze świata, do którego będą przyjeżdżali kursanci z Europy. Także musimy być, że tak powiem, w jednej nazwie. Bardzo dziękuję za tę poranną rozmowę, za to, że w tym gorącym dniu zdołałaś nas odwiedzić. Gościem poranka trójkowego była Patrycja Piekutowska, skrzypaczka, pedagog i kobieta z misją. Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego pięknego miejsca. Dziękuję bardzo. Legenda opus 17 Henryka Wieniawskiego, na skrzypcach Patrycja Piekutowska, na fortepianie Edward Wolanin. Dziś zachmurzenie duże, ale będą również przejaśnienia, w górach nawet rozpogodzenia, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Ta mrzawka będzie zamarzać, więc przypominam, gołoleć. I to przez cały dzień. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni w Zakopanem, 0 stopni w Łodzi, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie, plus 1 w Bydgoszczy, Warszawie i Białymstoku, 2 w Szczecinie, Olsztynie i Suwałkach, 3 w Koszalinie, 4 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Butan, królestwo smoka. Podobno najszczęśliwszy kraj na Ziemi. A skoro tak, to jadę tam. A do pokonania jest kawał drogi. Zaczynam z Timoru Wschodniego, a potem przez całą Azję Południowo-Wschodnią, przez bardziej i mniej przyjazne kraje, ale wszystkie pod wieloma względami fascynujące. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Zapraszam na relacje. Od najbliższego poniedziałku w porannej audycji zapraszamy do Trójki. O 8.40. Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Tak, to ja skrobię, notuję tu sobie. Słyszą państwo? Tak. Tu Trójka, 26 minut zostało do 9, czas wyruszyć w drogę. Dziś między innymi o tym, że przed długą podróżą warto ograniczyć bagaż. Jak? Można na przykład obciąć metki od ubrań, żeby te ważyły mniej. Takie metody stosowali goście Łukasza Karusty i Marcina Pośpiecha. Audycja podróżna. Dziś będziemy podróżowali przez bardzo duży kontynent na bardzo małym motocyklu. Na Śląsku byśmy powiedzieli, że na mopliku. Zajrzymy też do kraju z pięknymi plażami, górami, dobrym winem. Jak mieszka się w Portugalii? Czy to raj na ziemi? Sprawdzimy także, jacy są najbardziej denerwujący współpasażerowie w podróży. Najpierw jednak na motor. Wyruszymy w podróż razem z Moniką Lewicką i Tomaszem Basińskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokąd nas zabierzecie? Do Ameryki Południowej. Słyszałem, że nazwaliście to sobie trochę śladami Che Guevary, czy w taki sposób, jak podróżował Che Guevara, czyli na motocyklu, tak? Dokładnie, na motocyklu jednym małym, we dwie osoby. Ile lat podróż trwała? Po Ameryce Południowej jeździliśmy przez nieco ponad rok. Natomiast była to część 3-letniej podróży po Ameryce Łacińskiej. I motor był tylko jednym z 3 bądź 4 środków transportu, które używaliśmy. Ale zaraz, to wyjechaliście na tak długo i wszystkie bagaże, niektórzy wyjeżdżają na 3 tygodnie i zabierają kilkudziesięciokilogramowy plecak. Nie patrz na mnie. A wy wyjeżdżacie na 3 lata i macie wszystko na jednym małym motorze? Tak było, ale jakby sam motor nam to ograniczył, ponieważ był bardzo malutki, było to 150 cm sześciennych Hondy, więc musieliśmy się na niego razem zapakować z całym dobytkiem i nie obyło się bez wojen. No właśnie, tutaj nie mogę się powstrzymać, żeby dodać, że Tomek dzień przed, w zasadzie noc przed wylotem obcinał nawet metki i skracał szuteczki do zębów. Czyli może oszczędziliśmy 2 kilogramy, także oddaję honor. Powiedzcie coś więcej o tej podróży na motocyklu, bo to pewnie podróż pełna przygód, trzeba pokonać chociażby góry we dwoje na małym motocyklu z bagażami. Jak to wyglądało? Bo to tak brzmi jak takie ekstremalne przedsięwzięcie. Nie było to ekstremalne przedsięwzięcie, myślę. Myślę, że dla każdego jak najbardziej. Z górami było czasami tak, że Monika szła i pomagała mi pchać motor. Tak czasami pokonywaliśmy góry. A ty siedziałeś na motorze. A ja... To się działo głównie na owianym sławą Altiplano bolivijskim powyżej 4 do 5 tysięcy metrów, na którym udało nam się, nie wiem do końca jakim cudem, ale udało się nam dotrzeć właśnie na tym małym bzyku. Z całej tej podróży jakieś wasze jedno ulubione miejsce? Wiem, że pewnie ciężko wskazać jedno miejsce, ale jakbyście teraz mogli wrócić do jednego z tych miejsc, to które by to było? El Bolson, Patagonia. Jak dla mnie, myślę, że cała Boliwia. W tym miejscu Bolson, Patagonii Północnej, podoba mi się to, że tam jest wszystko oprócz morza. Jakby są wysokie góry, jest ciepło latem, zimno zimą, są lodowce, przepiękne rzeki, wspaniali ludzie, jeziora, lasy, bardzo wspaniała kultura argentyńska. Jakby... Niezwykle gościnni, naturalni i ludzcy ludzie. To, co mnie najbardziej w tym kraju urzeka, to to, że ludzie tam żyją dla siebie i ze sobą razem. Na tyle, że bardzo chcę tam wrócić i zamieszkać. Zamieszkać aż nawet? Tak. Dokładnie. Jest jedyne miejsce do tej pory, którym stwierdziliśmy, że mogłoby się stać naszym domem. A ta Boliwia, o której mówiłaś, bo to jednak taki kraj, który jest owiany sławą no, takiego bardzo dzikiego kraju. Ja sama nie wiedziałam, czego się spodziewać. Przypuszczałam, że spotkamy ludzi, którzy będą dużo bardziej zamknięci niż Chilijczycy, Argentyńczycy czy inni Latynosi, z którymi do tej pory mieliśmy styczność. Natomiast było zupełnie inaczej. I uważam, że właśnie w głównej mierze dzięki temu, że byliśmy niezależni, mieliśmy swój środek transportu i mówiliśmy jednak po hiszpańsku. Mieszkaliśmy z tymi ludźmi czasami tygodniami, poznawaliśmy ich życie w ich domostwach i tym, jak żyją, co jedzą, czym się martwią, czym się cieszą, a głównie się cieszą. Chociaż tak mało mają. Później jeszcze motorem już sam pojechałeś do Brazylii i przejechałeś całą Amazonię, tak? Tak, tak było. Rozstaliśmy się w Peru, Monika wróciła do Polski, a ja pojechałem do Bahia. To jest taki stan nad Oceanem Atlantyckim w Brazylii. Właśnie musiałem przeciąć całą Amazonię wszerz, tuż przed porą deszczową. Śpieszyłem się, ponieważ Transamazonika to jest taka jakby kultowa droga dla motocyklistów, która jakby przechodzi przez całą, jakby cały czas przez dżunglę. Podczas pory deszczowej jest praktycznie nieprzejezdna. To jaka jest prędkość maksymalna tego twojego motorka i czy ty go sprowadziłeś tutaj do Polski? On stoi, nie wiem, u was w domu teraz jako taki kultowy przedmiot. Nie, ale prawie... Obiekt modłów. Tak nie jest, ale jakby został w Bahia, w tym miejscu, w którym mieszkałem w Brazylii rok po przyjechaniu tam jeszcze. A czyli jak wrócicie do Ameryki Południowej, to motor czeka na was. Tak, on czeka, po prostu nie byłem w stanie go sprzedać. Poruszyliście temat domu i ja tak się zastanawiałam, kurczę, co możemy w tym momencie określić domem? Czy czy to jest namiot, którego używam od lat, czy to będzie dom z gliny, z drewna, który Tomek zbudował w Brazylii przez rok. Skoro wywołałaś ten temat, to Tomek, pochwal się, powiedz o tym projekcie. Myślę, że nie o czym się chwalić. Projekt... No nie każdy zbudował dom z gliny. Jedna trzecia ludności właśnie na świecie mieszka w domach z gliny. To są takie techniki, które są w trakcie ponownego rozpoznania i wdrażania jakby u nas w Europie, w Polsce również. Natomiast jakby generalnie, że chodzi o ten projekt, który tam miał miejsce, to po prostu będąc w takiej komunie, community w Bahia, zbudowałem tam dom wraz z wolontariuszami, właśnie z gliny, drewna i z słomy. Chodzi generalnie o popularyzację takiego życia bliżej natury, mieszkania w naturalnych domu. Jeśli jesteśmy przy waszych planach, to stworzyliście też projekt Nomadict, który pozwoli wam podróżować i utrzymywać się po drodze, być może, jeśli się wszystko uda. Powiedzcie trochę. Słuchajcie, no właśnie, bo zachęcamy ludzi też do tego właśnie, żeby niekonwencjonalnie podróżować. Czyli żeby nie podążać utartymi szlakami, tylko właśnie otwierać na te możliwości, bo to wcale nie jest związane z chorobami, z ryzykiem, z niebezpieczeństwem. Daje nam naprawdę bardzo dużo. Ale wiesz, też... że dla każdego co innego znaczy niekonwencjonalne. Pewnie. I ja uważam, że samo podróżowanie samodzielne, niezależne, jakiejkolwiek formy by ono nie przybrało, to w zasadzie człowiek jest eksponowany na to, nieoczekiwany, niewiadomy, nieświadomy i koniec końców i tak przeżywa coś niekonwencjonalnego dla samego siebie. Jak wy z tym pomagacie ludziom podróżować? Staramy się projektować podróże, które są dostosowane jakby do indywidualnych potrzeb i jakby każdy plan podróży robimy dla konkretnej osoby. Stanowiąc jakby taką alternatywę dla gotowego planu z biura podróży i wycieczki zorganizowanej, staramy się jakby w bezpieczny sposób przeprowadzić ludzi przez taką samodzielną podróż, czasami może przygodę. Czyli oni jadą sami, nie jadą tak, z wami. Tak, czyli jak ja na przykład bym powiedział, że chcę przeżyć sobie 3 tygodnie w buszu, w dżungli, jeść robaki i polować na piranie, to załatwicie mi to? Zarówno dla proszę, ciebie. Załatwcie będziemy mu to. W tym najlepsi. Tak, jak najbardziej załatwimy i dla ciebie i też dla osoby, która po prostu chce spędzić 2 dni nad morzem, ale niekoniecznie w zorganizowanym. Albo wyjechać z rodziną. Bardzo wam dziękujemy. Monika Lewicka, Tomasz Basiński. Audycja podróżna. To teraz pora na szybką podróż w świat ostatnich doniesień ze świata turystyki i podróży właśnie. Kto przeżył, ten wie. Lot z takim współpasażerem to prawdziwy koszmar. Podróżnicza firma Expedia na podstawie sondaży przygotowała ranking najgorszych zachowań na pokładzie samolotu. Na pierwszym miejscu znalazł się kopacz pospolity. Chodzi o osoby, które siedząc za nami beztrosko kopią w nasz fotel. Na drugim rozkoszne maleństwa i ich zadowoleni z siebie rodzice. Jak piszą autorzy rankingu, mało co działa tak na nerwy jak rozrabiające w samolocie dzieci, których rodzice na figle swoich pociech nie reagują. Nie reagują też na wymowne chrząknięcia czy piorunowanie wzrokiem przez współpasażerów. Na trzecim miejscu pasażerowie, którzy, powiedzmy to dyplomatycznie, pachną zbyt intensywnie. Na czwartym tacy, którzy nawet w czasie krótkiego lotu potrafią opowiedzieć historię swojego życia. Nic tylko z nerwów można kopnąć fotel przed nami. Dobre wiadomości płyną z Japonii. Jak podała w tym tygodniu agencja informacyjna Kyodo, japońscy producenci toalet połączyli siły i uzgodnili, że uproszczą znajdujące się w ubikacjach piktogramy. Jak się okazuje, do tej pory zrozumienie ich przysparzało obcokrajowcom wielu trudności. Z badań przeprowadzonych wśród turystów wynika, że mnogość przycisków w połączeniu z opisanymi po japońsku funkcjami toalety to dla wielu cudzoziemców bariera nie do przeskoczenia. No i niemałe źródło stresu. Teraz przycisków ma być 8. Wszystko opisane prostymi, nie pozostawiającymi żadnych wątpliwości rysunkami. Gdyby ktoś chciał polecieć gdzieś bliżej i dobrze się bawić, to polecamy Chorzów. Powstaje tam największa w Europie Środkowej i Wschodniej kolejka górska Lech Coaster. O taką atrakcję wzbogaci się śląskie wesołe miasteczko. Lech Coaster będzie mieć 908 metrów długości i 40 metrów wysokości. Wagoniki będą się rozpędzać do 95 km na godzinę. Spragnieni wrażeń będą mogli skorzystać z przejażdżki jeszcze w tym roku. A teraz zabieramy Państwa tam, gdzie ciepło i ładnie. Łączymy się z Lizboną, a właściwie z lizbońską ulicą, na której jest Agnieszka Walewska, Polka mieszkająca od kilku lat w Lizbonie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co słychać w Portugalii? Co słychać w Lizbonie? Bardzo dużo ludzi na ulicach. Z uwagi na to, że żyję w stolicy, no to ma też swoje plusy i minusy. To znaczy? Jest bardzo, bardzo dużo obcokrajowców, bardzo dużo Portugalczyków zjeżdżających z różnych miast, w celach zarobkowych oczywiście. Ale to jest plus czy minus? Ach! Z jednej strony ma się to wrażenie, że bardzo dużo się dzieje, ale ulice są troszeczkę przeludnione i tak samo bywa z plażami. W Lizbonie Portugalii się nie pozna? Trzeba wyjechać poza stolicę? To prawda. Najlepiej na północ. Na północy Portugalii ludzie są bardziej przyjaźni i można też dobrze zjeść. Czym Portugalia cię uwiodła? Z pewnością tym, że bardzo często można wyjść na ulicę i cieszyć się słońcem, więc raczej w domu się nie siedzi. Spędza się wieczory, spędza się śniadania i lunch raczej na zewnątrz. A sami Portugalczycy? Bo mówi się o nich, że oni są takimi introwertykami i gdzieś jest też coś takiego jak taki portugalski smutek. Przynajmniej takie pojęcie słyszałem. Portugalskie pojęcie saudade. Czyli tęsknoty za dawnymi miłościami, za czasem, który upływa. Często Portugalczycy unoszą się takimi wspomnieniami, rzeczywiście są dosyć melancholijni, ale lubią o tym porozmawiać też i wyśpiewać też te swoje wspomnienia i uczucia. A o czym właśnie oni rozmawiają na tych ulicach, w tych barach? Czy to jest głównie polityka i piłka nożna, czy coś innego? Piłka nożna zdecydowanie. To jest temat, który króluje nie tylko na ulicach, w metrze, w centrach handlowych. A kryzys gospodarczy, który też bardzo doświadczył Portugalię, to już jest rzecz, która minęła, czy też to jest sprawa, którą nadal się żyje, o której się mówi, którą się odczuwa przede wszystkim? To jest sprawa, o której się bardzo dużo mówi. Z jednej strony bardzo przeżywają właśnie ten kryzys, ale nie da się tego odczuć na ulicach, kiedy widzi się Portugalczyków wychodzących z centrów handlowych pełnymi torbami zakupów. To jeszcze na sam koniec, na sekundę wróćmy tylko do pogody. Mówisz, że tam wróciła zima. Jaki był twój najzimniejszy dzień w Portugalii? Jaka tam jest najniższa temperatura? 5-6 stopni. Ale nie marzniesz tam, bo tam chyba w domach nie ma ogrzewania. Nie ma ogrzewania, to prawda. Centralne ogrzewanie, to jest pojęcie obce, najczęściej grzeje się po prostu kominkiem. Bardzo dziękujemy. Z Lizbony mówiła Agnieszka Walewska. Kłaniamy się i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Do usłyszenia w przyszłą sobotę. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on. To orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. Autopromocja. Tak, to będą wyjątkowe konkursy skoków w Zakopanem. Mamy przecież nie tylko lidera Pucharu Świata, Kamila Stocha. Cieszę się chwilą i... I niech ta chwila trwa, ale mamy przecież także najlepszą drużynę w Pucharze Narodów. Tak, tak, rozpływa się nad nią nawet Adam Małysz. Mają taki głód tych skoków i tego wyniku, tych dobrych startów. Powinno być zatem wyjątkowo. Co będzie z Zakopanem, to będzie jakieś szaleństwo. Tak jest, Maciej Kot ma rację. Zapraszam na relacje z dzisiejszego konkursu drużynowego i jutrzejszego indywidualnego. Do usłyszenia dziś o 15 w specjalnym programie Spod Wielki Krokwi, a także w serwisach Trójki oraz w trzeciej stronie medalu, jak zwykle w niedzielę po 17. Michał Gąsiarowski. Autopromocja. To Trójka, do 9 zostało 12 minut. Tydzień temu, 11 minut, tydzień temu o tej porze opowiadaliśmy o odladzaniu samolotów. Dziś zimy na lotniskach ciąg dalszy. Terminal trzeci. Przypomnijmy, kiedy temperatura oscyluje w okolicach 0 stopni, elementy skrzydeł samolotu, zwłaszcza te odpowiedzialne za sterowanie maszyną, mogą zamarzać. Konieczne zatem jest zapobieganie takiej sytuacji. Z pomocą przychodzą odpowiednie chemikalia, którymi opryskuje się samolot, zanim jeszcze dojedzie na pas startowy. Ale odladzanie to oczywiście nie jedyna forma lotniskowej akcji zima. Więcej Jan Niebudek. Problem z zimą występuje nie tylko w Polsce. Helsinki, Toronto, Nowy Jork czy Moskwa. Wszędzie tam, gdzie w porze zimowej występują trudne warunki atmosferyczne, lotniska przygotowują się do tego czasu w szczególny sposób. Na przykład zamawiając sprzęt odśnieżający, pługi, które jadąc obok siebie usuwają śnieg z całego pasa startowego. Kawalkada tych samochodów, ona pracuje w pewnym porządku. Czyli jest ktoś, kto jeździ małym samochodem i sprawdza, w jaki sposób to wygląda, i on steruje całym tym procesem odśnieżania, bo oczywiście to musi być bardzo sprawne, musi trwać szybko, a wbrew pozorom tych miejsc, które powinny być odśnieżone, jest na lotnisku bardzo dużo. Mówi Dariusz Grabowski z firmy Welcome Airport Services z warszawskiego lotniska. Jak się okazuje, zastosowanie może mieć tu nawet piąte koło u wozu. Podczas opadów, podczas takich warunków zalodzenia jest tutaj specjalny samochód, który w bagażniku ma piąte koło i rozpędza się ten samochód do ponad 200 km na godzinę. To koło jest zrzucane w bagażniku, czyli dotyka do powierzchni i sprawdza się współczynnik tarcia kół samolotu. Bo dla samolotu najbardziej niebezpiecznym momentem jest moment lądowania, czyli jeśli pas jest zbyt śliski, to wtedy koła nie kierunkują samolotu wzdłuż pasa, tylko może się zdarzyć tak, że samolot zjedzie z pasa. Na wyposażeniu warszawskiego lotniska jest 10 zestawów odśnieżających, w każdym z nich pług, szczotka czyszcząca i specjalna dmuchawa. Do tego maszyny do odladzania dróg startowych i samolotów. O nich wspominaliśmy przed tygodniem. Skąd lotniskowe służby wiedzą, kiedy użyć pługów? Poza wspomnianym piątym kołem, to także stacje z czujnikami stanu nawierzchni, które na podstawie gromadzonych danych same prognozują, czy w najbliższym czasie może wystąpić oblodzenie. Ma to sens w końcu lepiej przygotować pas jeszcze przed lądowaniem samolotu. Co do środków chemicznych używanych do odlodzenia samolotów i płyty lotniska, to współcześnie są one w dużej mierze odzyskiwane i nie powinny zanieczyszczać środowiska. Nieco inaczej ma się sprawa środka, którym zabezpiecza się samoloty przed ponownym zalodzeniem. Podczas startu spływa. Ten płyn jest na tyle rzadki, że podczas startu on usuwa się z powierzchni nośnych. No i potem mamy sytuację, gdzie samolot wznosi się do góry, a tam już są warunki takie, które nie sprzyjają zalodzeniu. Zresztą opływ powietrza jest na tyle szybki, że samolot się nie zamarza. Ten płyn jest przewożony przez samolot po drodze kołowania, a potem samolot traci go w całym procesie startu, czyli możemy generalizować, że 20 km w linii prostej od lotniska jeszcze ten samolot zrzuca ten płyn ze skrzydeł. Ale to już nie są ilości przemysłowe, to jest po prostu w postaci mgły albo jakichś tam małych zanieczyszczeń. Ale przygotowania do zimy to nie tylko ciężki sprzęt. Najważniejsi wszak są pasażerowie. Władze lotniska imienia Pearsona w Toronto, nauczone doświadczeniami wyjątkowo ostrej zimy sprzed 4 lat, zmodyfikowały procedury działania wobec pasażerów. I tak stworzono aplikację, która informuje użytkowników o ewentualnym czasie opóźnienia lotu, tak żeby w razie na przykład kilkugodzinnego opóźnienia nie jechać bez potrzeby na lotnisko, zapewniać